Trójka. Program trzeci. Mało obiektywnie. Czy to są czasy na takie piosenki na listach przebojów? Nie wiem, przekonamy się o tym, bo ten utwór jest już w zestawie do głosowania na listę przebojów programu trzeciego. Fare Well. Nowa piosenka zespołu Stone Temple Pilots. Tak, to oni teraz tak brzmią. Płyta Perdida ukaże się 7 lutego 2020 roku. Coraz więcej będzie takich informacji, że piosenka zapowiada płytę, która już w 2020 roku się ukaże. Oj tak, przecież już w kalendarzu właśnie takie daty mamy, jakie mamy, proszę Państwa. Bardzo serdecznie witam w audycji Mało Obiektywnie. Przed mikrofonem Mariusz Owczarek. Zapraszam na 3-godzinne spotkanie z muzyką w Trójce, jak zwykle z piątku na sobotę o tej porze. I jak właściwie co tydzień, bardzo gościnnie zapowiadają się najbliższe minuty w Trójce. Ach, to był szał, gdy Duduś grał na saksofonie. Tworzył styl mych najlepszych chwil, mych młodych lat. Każdego dnia nadzieja szła w białym welonie. Spotkać mnie, zaprzyjaźnić się, iść razem w świat. I wciąż na Mokotowskiej, gdy zmierzch spóźnia się troszkę tych chwil, starym hybrydom żal. Gdy nastrój trwał i Duduś grał na saksofonie, naszym snom, marzeniom łzy, pan Duduś grał. Byliśmy niewinni w te dni i tak pogodni. Skrzył się czas od konceptów i dowcipów rad. Nie myślał nikt, że życie jest jak bar przechodni. Ostry start i gaz raz po raz, a potem tac. Lecz coś się nie starzeje, to chęć, by mieć nadzieję. Naszym snom, marzeniom, łzą pan Duduś gra. Gość audycji Mało Obiektywnie, Joanna Knitter, Przemek Dejakowski. Bardzo serdecznie witam Was w Trójce. Dzień dobry. Dzień dobry, witamy słuchaczy. Dobry wieczór. Jak kto woli, słyszymy się w audycji Mało Obiektywnie, w której nie tak dawno spotkaliśmy się, Przemku, przy okazji Twojej książki. Pamiętna to była nasza rozmowa z Kamilem Widzikiem zresztą, który zaaranżował też nasze dzisiejsze spotkanie, bowiem spotykamy się przy okazji premiery płyty. Płyty bardzo ważnej, płyty nagranej w studiu koncertowym imienia Janusza Hajduna w Radiu Gdańsk. Tak, zgadza się. No jest to płyta z piosenkami, nie ukrywam, no, jednego z ważniejszych kompozytorów muzyki filmowej, muzyki jazzowej, zresztą wspaniały saksofonista, Jerzy Duduś Matuszkiewicz. Właśnie, 20 września tego roku, wcześniej wzmiankowane studio koncertowe w Radiu Gdańsk, no i wasza sesja, a to gdzieś wyczytałem w internecie i to chyba jest prawda, że na początku koncertu niespodzianka była taka, że odezwał się głos Dudusia, tak? Tak, odezwał się sam mistrz, co trochę nas zmroziło. I przynajmniej mnie, może Przemek nie czuł się szczególnie zmrożony jako przyjaciel Jerzego Dudusia, ale padły bardzo miłe słowa też i podziękowanie, że wzięliśmy ten materiał, a także życzenia dla publiczności, żeby dobrze się bawiła przy naszej muzyce. No i właśnie w zasadzie było to błogosławieństwo mistrza dla nas. Przemek, wy się znacie z Dudusiem ile lat? Oj, bardzo, bardzo długo, to znaczy pamiętam taki okres, kiedy z Januszem Muniakiem, znakomitym saksofonistą, graliśmy w Zakopanem, w lokalu, który się nazywał Morskie Oko przy Krupówkach i graliśmy na fajfach. Wtedy była mowa na takie słownictwo fajfy, taki ale to się zaczynało tak, żeby było, nie było wątpliwości, one się zaczynały o godzinie 7 wieczorem. No a fajfy się powinny zaczynać o godzinie 5, jak sama nazwa wskazuje. I wtedy bardzo mocno zainteresowaliśmy się nagraniami zespołu Melomani, którego to zespołem zresztą legendarnym, bo to był pierwszy taki poważniejszy zespół, który promował muzykę jazzową w Polsce. To, gdzie myśmy słuchali tego, to były lata, początek lat 60. Aha. Ale mieliśmy nagrania właśnie zespołu Melomani. No i uważaliśmy, że to Jerzy Duduś, to co gra tam na saksofonie, zwłaszcza sopranowym, no to jest, to są rzeczy warte dla młodych muzyków do skopiowania i do nauczenia się tych fraz. Rzeczywiście ten Jerzy Duduś Matuszkiewicz przez jakiś czas działał również w Krakowie i co tu dużo mówić, sam tytuł naszej płyty, ach to był szał, gdy Duduś grał, to co oni w tamtym okresie, w latach 50. i potem 60. grali, to budzili no, niesamowity entuzjazm wśród publiczności, a zwłaszcza wśród muzyków, myśmy go ogromnie cenili, bo on grał, no nie było takiego saksofonisty, zwłaszcza jak grał na saksofonie sopranowym, który by z równą swobodą i tak pięknie grał. I ja grałem potem przez 10 lat w zespole, który się nazywał Swing Old Stars i Duduś zapowiadał koncerty, że old to widać, a że swing to słychać. No i myśmy się bardzo zaprzyjaźnili, zresztą ten zespół to była wspaniała praca, bo na fortepianie grał Wojtek Karolak, na kontrabasie Janusz Kozłowski, a perkusistą i wokalistą był sam pan Andrzej Dąbrowski. I to była niesamowicie przyjemna praca. Zresztą z zespołem tej Dizzy Duduś parę razy z nami zagrał jako nasz gość. I ten wzajemny nasz sentyment do Jerzego Dudusia i ta, powiedzmy, podziwianie jego twórczości, on z przyjemnością zagrał kilka koncertów, co Asia jest świadkiem, i on zachwycił się również tym, co, jak Asia wówczas śpiewała. Wtedy Asia była bardzo młodą. Nadal jestem bardzo młoda. No jesteś, no tego nikt nie neguje. I bardzo zawsze, ile razy się spotykałem z Dudusiem, to on pozdrów koniecznie. chłopaków, bo tam grał, w tej Gilizy gra Dominik Bukowski i tak dalej, Asia śpiewa i pozdrów, o, pozdrów, bo ja ich bardzo, bardzo lubię i cenię i także to, że myśmy tę płytę nagrali, to ja jestem ogromnie wdzięczny Dudusiowi, bo kiedyś byłem właśnie z Kamilem Wicikiem u niego w domu i tak rozmawialiśmy i on jakoś padło to pomysł na płytę, on powiedział, z mojego repertuaru macie wolne, co chcecie, to róbcie. Jeszcze o tej płycie powiem, Asia będzie więcej mówić, bo Asia wybrała wszystkie utwory, to dobrała do swojej barwy głosu, poza tym, poza kilkoma bardzo znanymi utworami stała się znaleźć takie utwory, które są mniej znane. Inaczej, Przemek wybrał, znaczy powiedział, że nie wyobraża sobie tej płyty bez jeszcze W zielone gramy. Ach, to był szał i wielkiego przeboju, w zasadzie popowego bardziej, prawda? Zakochani są wśród nas. Natomiast resztę faktycznie już wybrałam sama, mając do dyspozycji antologię czteropłytową Jerzego Dudusia. Mhm. I odkrywając niektóre piosenki dla siebie zupełnie na nowo, a inne, słysząc niegdyś, ale wtedy jeszcze nie myślałam, że one będą dobre do śpiewania i do grania. Ale bardzo się cieszę, że udało się zgromadzić akurat taki repertuar i że są to właśnie i piosenki szeroko znane i te, których myślę większość osób mogła nie słyszeć. Zwłaszcza osób z pokolenia trochę młodszego od nas. Z jednej strony, tak jak mówisz, masz rację, że one są bardzo dobrze znane, te piosenki, ale z drugiej strony mam wrażenie, że zbyt mało się mówi, że to właśnie Matuszkiewicz napisał. Oczywiście. Myślę, że nie bądź taki szybki, Bill zna każdy, ale czy ktoś wiedział, że niech to jest Jerzy na pomysł, że to może spod jego biura wyjść. Tak, tak. Że to są jego piosenki. Że to jest ciągle postać zbyt mało rozpropagowana. Zdecydowanie, ale zbyt mało się mówi o Dudusiu. Mam nadzieję, że to jest tak, jak u nas są pewne mody, że teraz na przykład święci triumfy Krzysztof Komeda i jest bardzo popularny. To, że może następnym kompozytorem, do którego będą sięgać współcześni muzycy, będzie właśnie Jerzy Duduś Matuszkiewicz, w końcu ponad 1000 utworów. Jest ogromny dorobek. To jest skomponował, więc jest nad czym pracować. Rzecz. Ogromny dorobek, ale powiedzmy publiczność, zwłaszcza telewizyjna teraz czy kinowa, w ogóle sobie nie zdaje sprawy, że na przykład same, powiedzmy, hity, które znamy doskonale, Stawka większa niż życie, Wojna domowa, Janosik, Alternatywy, to w tych serialach jest muzyka Jerzego Dudusia Matuszkiewicza, i ogromna ilość filmów szkoły polskiej. Wiele filmów czarno-białych, które z przyjemnością oglądam. Czasami nie wiem, że to jest Dudusia muzyka i po niektórych frazach się, a może to Duduś jest rzeczywiście i czekam na tak zwany, na końcu teraz, w tych starych filmach jeszcze jest zwolniony, powiedzmy. Tak, bo w tych nowych już nie sposób odróżnić, co tam jest. Poleciało. A tam jeszcze widać, kto komponował muzykę i jakie utwory i tak dalej, i tak dalej. I jestem właśnie, cieszę się, że Duduś w pokoleniu, powiedzmy moim pokoleniu muzyków, istnieje jako wspaniały instrumentalista i wspaniały kompozytor. Natomiast już właściwie taka szeroka pamięć o nim już troszeczkę mija. On się wycofał z życia czynnego muzycznego niestety. No już jakby mniej komponuje, ale ten zasób i ta ogromna, powiedzmy, ilość utworów, które napisał, no są godne do tego, żeby zacząć te utwory. Muzycy, właśnie ci młodzi, którzy Komedę Krzysztofa Krzcińskiego na przykład, bardzo dużo był jakby sezon na Komedę. Nie ukrywam, przepraszam, że tak mówię. Ale żeby się zająć właśnie twórczością Jerzego Dudusia Matuszkiewicza, Aśka, która prowadzi wykłady na Akademii Muzycznej, właśnie ma taką opinię, jeśli chodzi o repertuar polskich kompozytorów. Nie, chodzi o to, że wielu studentów mówi, że nie ma polskich piosenek do śpiewania. Bo ile można śpiewać... I przepraszam, moja reakcja jest taka sama. I pierwsze, co pada, no bo ile można śpiewać Osiecką? W ogóle kompozytor, no ale pomijam. Ile można śpiewać Osiecką? Albo Wasowskiego i Przyborę. Ja mówię, no tak, bo dla mnie to jest oczywiście absolutna wyżyna tego, co możemy w polskiej muzyce znaleźć, ale mówię, ale przecież jest tylu jeszcze kompozytorów, właśnie kompozytorów, mówię to a propos znowu Osiecki, których można wykorzystać, ale nie słyszałam przez te lata, kiedy pracuję, żeby ktokolwiek śpiewał właśnie chociaż którąś z piosenek Jerzego Dudusia Matuszkiewicza, a one są tak pisane jak standardy jazzowe. Formy mają często AABA, miejsce do improwizacji jest, wszystko z tym można zrobić, ale trzeba chcieć, niestety, poszukać trzeba trochę. Chcieć, tak, i odkryć tę muzykę. Teksty zwłaszcza są też pisane nie byle jakie i same teksty niosą też jakąś wartość. No bo ta fraza, ach, co to był szał, to przecież jest młynarz. No właśnie. Tak, choćby. Tak. Że już tak trzymajmy się tego pierwszego z brzegu przykładu. Tak jest. Nie, teksty są piękne i przede wszystkim to, co jest dla mnie ważne w twórczości Dudusia Matuszkiewicza, to, że te teksty są bardzo spójne z melodią. Nie ma transakcentacji, która jest obecnie tak powszechna w okazuje polskiej się, muzyce. Tak, nie tak łatwo jest napisać piosenkę po polsku, prawda? Która stanowiłaby jedną całość z muzyką. Tak. Gdzie by właśnie nie było przesunięć akcentu, gdzie by sylaby się zgadzały też brzmieniowo, no bo... Powiedzmy, że to też jest bardzo istotne. I którą by poza tym dobrze się śpiewało. Tak mnie śmieszy, niesłychanie daje słowo, kiedy robisz się współczesnym kasanową. Patrzysz w oczy moje piwne, ręce zbytnio masz aktywne i wyglądasz, jakbyś chciał mnie zjeść. Nie bądź taki szybki, Bill, wstrzymaj się przez kilka chwil. Przestań działać jednostajnie, porozmawiaj o Einsteinie. Nie bądź taki szybki, Bill. Weronikę, Małgorzatę i Irenę też przede mną podrywałeś tym systemem. Czy naprawdę do tej pory odpowiedzi na amory żadna z nich nie powiedziała ci? Ani Zuzia, ani Józia, ani Litka, ani Zosia, ani Kasia, ani Kitka, ani Mania, ani Hania, ani Tania, ani Frania, ani siostra Frani Ania. Nie bądź taki szybki, wstrzymaj się przez kilka chwil. Przestań działać jednostajnie, porozmawiaj o Einsteinie. Nie bądź taki szybki, Bill. Niecierpliwość to okropnie brzydka wada, przez tę wadę się niekiedy głupio wpada. Zamiast padać tak od razu, lepiej odjąć trochę gazu, o czym właśnie mówi refren ten. Nie bądź taki szybki, Bill, wstrzymaj się przez kilka chwil. Przestań działać jednostajnie, porozmawiaj o Einsteinie. Nie bądź taki szybki, Bill. Nie bądź taki szybki, Bill. Dobrze czasem zmienić styl. Chcesz omotać mnie, to powiedz, czemu lada odrzutowiec. Nie bądź taki szybki, Bill. Nie bądź taki szybki, Bill. Nie bądź taki szybki, Bill. Bo wystarczy jedna chwila i nie będzie śladu zbila. Nie bądź taki szybki, Bill. Gościa audycji Mało Obiektywnie, Joanna Kniter, Przemek Dejakowski. Tu już jest wasza piąta płyta, Take It Easy. Powiedzcie coś więcej o zespole, bo tu mówiłeś, Przemek, o Dominiku, a myślę, że tu skład jest taki, że o każdym z muzyków parę słów by się przydało. Gramy 16 lat razem. No właśnie. Asia rozpoczynała z nami współpracę no jako bardzo młoda panienka. Dzisiaj ty jest poważną artystką, wykładowcą na Akademii Muzycznej. Ja poznałem ją właśnie, kiedy miała naście lat, na takich warsztatach, które odbywały się w Gdyni. I wówczas była również klasa wokalna. Jasia jakby zabłysnęła już od razu, wielki talent można było usłyszeć. A ja sobie myślę, że jakiś taki stary dziad do mnie podchodzi, bo tam jeździ on co roku. I wiedziałam oczywiście, że tam jakiś Diagowski jest, no ale ja z małej wsi, spod tego, to nie miałam jakiegoś wielkiej wiedzy na jego temat. I podchodził i co roku mówił, no dobrze, śpiewasz, ale jeszcze musisz się trochę nauczyć i może nawiążemy jakąś współpracę. I tak mówię, a znowu mi to powie, tam wiadomo, tacy ludzie. I w ogóle poza tym w ogóle nie wierzyłam, że kiedykolwiek się zwiąże ze śpiewaniem. I któregoś roku faktycznie Przemek podszedł i powiedział, jesteś gotowa. No, a chłopcy byli od razu z tobą związani przecież. I Dominik Bukowski, Janusz Mackiewicz. Ale o tobie, o Asi jeszcze opowiem troszeczkę, jeśli można. Potem skończyła polonistykę, no z wyróżnieniem, i potem skończyła Akademię Muzyczną w Gdańsku, na której obecnie wykłada. Wyjeżdżała na wakacje, to jest ciekawe, do swojej rodziny, do Stanów Zjednoczonych. I zna ten język znakomicie. I śpiewa właśnie nie po angielsku, ale po amerykańsku. To jest zupełnie inna intonacja, inne akcenty. I rzeczywiście robi to znakomicie, bo na poprzedniej płycie numer 4 Aśka napisała wszystkie teksty. Po angielsku były, po tak. Angielsku. Mhm. Język angielski jest dużo łatwiejszy tak. Do śpiewania. Znaczy poza tym, że polski. Oczywiście każdy powie, że śpiewam ze złym akcentem, więc zawsze mówię, że ja z południa, to wszystko tłumaczy. Ale tak, język angielski jest... No to właśnie pochwała Asi. A Dominik Bukowski, no, zwycięzca ankiety Jazz to w ubiegłym roku jako najlepszy. 8 grudnia w studiu tutaj tak, w Trójce. Grali panowie płytę Transatlantyk tak. na naszym festiwalu. No więc jest to wspaniały muzyk. W ogóle ta paczka, która jest w tej Easy, Wojtek Staroniewicz, wspaniały saksofonista. Gość od 12 lat. Artur Jurek, aranżer w tej chwili, główny aranżer Polskiej Orkiestry Kameralnej w Sopocie. No to są wybitni muzycy. Janusz Mackiewicz, kontrabasista, który grał no właśnie ze wszystkimi w Polsce. Czy wymieniłem wszystkich? Tomek Sowiński, wykładowca Akademii Muzycznej w Gdańsku. Co ciekawe, że wszyscy państwo z Asią na czele prowadzą również własne zespoły, bo powiedzmy zespół Teglizy trzyma się stylistyki muzyki swingowej. Ale każdy z nich prowadzi swój własny zespół o zupełnie innej stylistyce. Może najbardziej zbliżony to jest zespół Asi, który gra muzykę bluesową i muzykę folkową. Dominik ma swoje bardzo nowoczesną kapelę, która zresztą się prezentowała niedawno tutaj w studio w Trójce. Wojtek Staroniewicz jest bardzo wybitnym saksofonistą, grający, no, zaangażowany też w kilka zespołów, między innymi Loud Jazz Band, to jest taka norwesko-polska grupa. Tak. No i wybitny saksofonista. Janusz Mackiewicz ma też swoją ciekawą, trochę inną od naszej grupy, Electricity. Czyli połączenie muzyki takiej ostrej, właściwie rockowej, właśnie z takimi z bitami, no, właściwymi i melodiami dla muzyki rockowej. I to taki, no, ostro grany. Na pierwszej płycie Electricity gra między innymi Leszek Możdżer, którego znasz doskonale, i pamiętam w Bielsku, jak spotkaliśmy się pierwszy raz, to pamiętam pod windą jechałeś na wywiad do Leszka Możdżera podczas zadymki jazzowej. Potwierdzam, w całej rozciągłości. No i potem spotykaliśmy się również jeszcze miło na festiwalu Jazz nad Odrą we Wrocławiu, ale chcę podkreślić, że właśnie bardzo blisko z sobą żyjemy, ta cała grupa, często się spotykamy, często z sobą gramy. Ale śmiejemy się, że granie w ogóle w zespole tej Kitizy jest dla nas taką odskocznią od rzeczywistości i taką sposobem na spędzenie ekstra czasu, bo my się po prostu tak dobrze rozumiemy i tak się bawimy na tych koncertach. Czasem mam nawet wrażenie, że trochę lepiej od publiczności, ale jest dobra energia. I to jest chyba bardzo ważne też w żywym graniu. No i właśnie to, że zainteresowania mają bardzo zróżnicowane muzycy i pani solistka nasza, ale to wszystko traktują granie w tej Grizy jako relaks i właśnie muzyka, zresztą sam tytuł, nazwa zespołu Take It Easy już ma swoje takie podteksty również, bo to jest kilka różnych skojarzeń, prawda? Asiu, wytłumacz. Zawsze to robi, a ja nigdy nie wiem, co powiedzieć. Wyluzuj się. W zasadzie, no bo dosłowne tłumaczenie jest bez sensu akurat w tym przypadku. Tak, ale no angielskich zwrotów się niektórych nie da przełożyć 100% na język polski, prawda? Trzeba troszkę tak pokombinować. Nie spinaj się. Tak. No. Ostrzeżenie również jest tutaj niejakie pogrożenie palcem tej easy man, prawda? Czyli no właśnie. No wychilluj. Tak, bardzo polskie się tłumaczenie, trochę, tak, wychilluj tak, się. Tak. No właśnie. Także ja jestem no, bardzo właśnie szczęśliwy, że taka grupa jest. Faktem jest, przyjaciół to jest bardzo ważne. Każdy z nich robi swoje, ma w głowie również swoją muzykę, którą realizuje w sposób, no myślę, znakomity. A to, że od czasu do czasu się spotykamy, że nagrywamy płyty i że ta muzyka tam sprawia radość, bo ja się wychowałem, nie ukrywam, na muzyce swingowej. Zawsze zostaje coś, przekazuje się potem, już będąc starszym, to, co się słuchało jako młody człowiek. I to zostaje i właściwie lubię pograć z różnymi, powiedzmy też muzykę, powiedzmy, nazwijmy to odjazdową. Czy no inne gatunki, rock'n'rollową kiedyś bardzo lubiłem też grać, ale ta muzyka swingowa jakoś we mnie tkwi i to właśnie ta wracam do Jerzego Dudusia Matuszkiewicza, że to, że on był autentycznym muzykiem swingowym, którego właśnie ta stylistyka w Polsce była trochę mało popularne, bo zawsze się więcej zwracało uwagę na muzyków, którzy grali bardzo, powiedzmy, awangardę i tak dalej, i tak dalej. Natomiast to jest tak w muzyce klasycznej, że Wodecki śpiewał zacznij od Bacha, prawda? I to te starsze gatunki, może aktualnie niemodne, one też wracają od czasu do czasu. Jest taki tak w modzie, prawda? Że ja czekam, kiedy będziemy nosić spodnie dzwony na przykład. Niedługo pewnie. Czyli moda sprzed lat, no nie ukrywajmy, 30. No, no i jeśli to jest, nie 40 paru nawet. No, tak. Ja w liceum nosiłam dzwony. Że zawsze w sztuce jest nawrót do jakichś, do źródeł pewnych. No i dlatego ta muzyka swingowa od czasu do czasu wraca do łask. Nie ukrywam, na przykład, kto odnosi ogromne sukcesy w tej chwili. Masecki Młynarski. Masecki z Jankiem Młynarskim. To, tak. Oni grają w stylistyce lat 20., czyli początki właśnie ery muzyki swingowej, która poza tym była w pewnym okresie ważnym dla muzyki jazzowej, była muzyką popularną. Do tych utworów taneczną. Się, tak. Taneczną właśnie. I przez pewien okres czasu, no ja wiem, 40 lat prawie to trwało, big bandy wszystkie, to była muzyka swingowa, teksty chwytliwe i to była w jakimś sensie, dzisiaj bym powiedział, że to była muzyka popularna. Do zabawy. Do zabawy. i jest fajnie. To z Leszkiem Możdżerem kiedyś właśnie rozmawialiśmy, jaka jest jego właśnie wizja muzyki. Muzyka musi być ładna, musi być brzmiąca i gra bardzo trudne rzeczy, nowoczesne powiedzmy czasami, wręcz awangardowe, ale on ma taką swobodę, jakby pojawia się równo właśnie wspaniale i w muzyce klasycyzującej, czyli może zagrać recital chopinowski na przykład, ale i gra awangardę, ale swoje produkcje właśnie tak układa, żeby się te płyty jego podobały. I tak istotnie jest. Muzyka musi, poza tymi wszystkimi wartościami, tym pięknym, dla krytyków również, to musi być ładna, ładnie brzmiąca i to musi być muzyka do słuchania właśnie. To jest moje zdanie, z którymi się Aśka oczywiście nie zgadza, dlaczego? Bo ona ma swoją też ścieżkę. Absolutnie się zagrania. Z tobą zgadzam. O, dziękuję ci bardzo. Przemku, po tylu latach. Jak w rodzinie, proszę tak, państwa. No to, tak. Przemek to powtarza, że jakby był te chociaż 20 lat młodszy. A tak, no to jest tak. Super dziadkiem moich dzieci. No, tak. Bardzo wam dziękuję za tę płytę, bo to jest kolejny przykład na to, że do tej skarbnicy piosenek Jerzego Dudusia Matuszkiewicza należy sięgać. I to nieprawda, że nie ma w naszej historii muzyki piosenek do śpiewania. Ja się tu się z tobą zgadzam w zupełności. A Agnieszka Osiecka pisała teksty. Dobrze, to i tym akcentem zakończymy naszą rozmowę. Joanna Kinter, Przemek Dyjakowski. Dziękujemy bardzo. Piękne dzięki za spotkanie w Trójce. Dziękuję bardzo. Właśnie to dla nas zaszczyt, że w tej rozgłośni możemy dać głos. I w tej audycji. W tej audycji. Dziękujemy ci bardzo za zaproszenie i pozdrawiamy słuchaczy Trójki. Dzień urodzin pragnę kupić ci podarek, jakiś mam skromny mej miłości znak. Nie fajeczkę, nie pierścionek, nie zegarek, bo po prostu mi pieniędzy brak. Lecz podarek mały droższy jest od złota, jest najdroższy, najcenniejszy, wierzcie mi. To piosenka, w której moja drży tęsknota, czuły refren, w którym tylko ty. Ta piosenka jest dla mego męża, tak po prostu dla mojego, tak jak nikt. Luźno pan w domysłach mózg natęża, podejrzewa pan i węży wciąż, bo to mąż po prostu mąż. Piosenki o uczciwym, zwykłym mężu nie napisał jeszcze tak.

Jakby powiało zdrowo, to bym jeszcze raz pofrunął. Jeszcze zielone gramy, choć życie nam doskwiera. Gramy w nim swoje role na tłuszczycy bez suflera. W najróżniejszych sztukach gramy, lecz tej, co się skończy źle, jeszcze nie. Tak się kończy płyta, o której Państwu opowiadali, jakże barwnie, prawda? Joanna Kniter i Przemek Dyjakowski. Ach, to był szał. Piosenki Jerzego Dudusia Matuszkiewicza. Ach, to był szał. Słowa Wojciech Młynarski. Nie bądź taki szybki, Bill. Słowa Ludwik Jerzy Kern. Piosenka dla własnego męża. Słowa Józef Prutkowski. I jeszcze w zielone gramy. To znów słowa Wojciecha Młynarskiego. Aranżacje Dominika Bukowskiego, Janny Kniter i Przemka Dyjakowskiego. Płyta, którą Państwu serdecznie polecam, bo tak jak właściwie się zgodziliśmy z Joanną i Przemkiem, wciąż za mało tych piosenek jest w tak zwanej szerokiej świadomości. O, że tak to określę. To jest nasze spotkanie w audycji Mało Obiektywnie i za chwilę druga rozmowa i zrobi się nam już naprawdę, już tak świątecznie, no ale proszę spojrzeć w kalendarz. Który dzisiaj jest w kalendarzu? 14, czyli za 10 dni. Chwała bądź Bogu w wysokości, a ludziom pokój na niskości. Narodził się Zbawiciel, dusz ludzkich Odkupiciel. Na ziemi, na ziemi. Narodził się Zbawiciel, dusz ludzkich Odkupiciel. Na ziemi, na ziemi. Zrodziła Maryja Dziewica Wiecznego Boga bez rodzica, by nas piekła wybawi. Pałacach, pałacach, by nas piekła wybawił, a w niebieskich postawił. Pałacach, pałacach, pałacach. Gość audycji Mało Obiektywnie z płytą jakże adekwatną do tego, co się dzieje w kalendarzu. Marcin Wyrostek, witam Cię w Trójce bardzo serdecznie. Witam również Państwa bardzo, bardzo serdecznie. Słuchaj, o tej Twojej płycie tośmy nawet rozmawiali z miesiąc temu, a może nawet i trochę lepiej niż miesiąc temu, z Danielem Popiełkiewiczem, który był moim gościem w Trójce. Opowiadał o swoim cyklu filmowym Muzyka i takie, takie. I przy okazji zagadnąłem go o Twoją płytę, bo tu jest jego piosenka. Tak, to jest Daniela piosenka, nawet też Daniel robił klip do tej piosenki, jak już, że Daniel ma już swoje doświadczenia w związku z rejestracją wideo różnych jego poczynań i różnych jego pomysłów. Tak, zdecydowanie go wciągnęło. Tak, i bardzo go wciągnęło. Tak więc też jest piosenka na płycie numer 15, Nikt nie może być sam. Jest to piosenka, która opowiada o tym właśnie w sumie, że podczas świąt, w czasie świąt i też myślę, że ogólnie w całym roku też fajnie, żeby ludzie nie byli sami, żeby nie byli samotni, żeby zawsze wpuścili tą drugą osobę tak do serca, w przenośnie mówiąc, tak, a klip pokazuje bardzo różnych sytuacji, gdzie gramy z zespołem podzieleni na poszczególne instrumenty, w przejściu gdzieś dworca, w więzieniu, w domu starców, na takiej prywatce dla dzieci w takiej Bawilandii, więc jest bardzo różny taki przekrój pokazany z takim przesłaniem, no w sumie, że z tą muzyką, z tymi świętami, z tym duchem świąt trzeba do wszystkich docierać. To posłuchajmy, jak brzmi ta piosenka. Tekst i muzyka, Daniel Popiełkiewicz, Nikt nie może być sam, to na nowej płycie Harmonia Świąt, Marcin Wyrostek. Gdy już zapada zmrok, a w uszy gryzie mróz, dzieci na sanki woła śnieg. Biegnie kto zdoła, tylko jeden krok do pierwszej gwiazdki już. Piękne kolędy lecą w tle. Idzie Mikołaj, dzieci piszą listy, a dorośli snują marzenia. Jest to czas, gdy wszyscy doznają spełnienia marzeń. Wieczór ten napełnia każde serce iskrą dobra. Dzisiaj cud się spełnia, nikt nie może być sam. W domu zapach świąt, już ciasta pieką się, tato choinkę do domu zwiózł. Czas ją ubierać, czysty każdy kąt, a dzieci chcą już jeść. Mama nakrywa wreszcie stół, czas już zaczynać. Dzieci piszą listy, a dorośli snują marzenia. Jest to czas, gdy wszyscy doznają spełnienia marzeń. Wieczór ten napełnia każde serce iskrą dobra. Dzisiaj cud się spełnia, nikt nie może być sam. Proszę bardzo. Tak brzmią polskie piosenki na Święta Bożego Narodzenia 2019 roku. Nikt nie może być sam. Tekst i muzyka Daniel Popiałkiewicz, a w studiu goście trójki Marcin Wyrostek. Marcin, my tak spotykamy się tak mniej więcej co rok, półtora, gdzieś tak? Mniej więcej jest taki, prawda? Taki interwał naszych spotkań. Tak, teraz płyta świąteczna, ona powstała inspiracją płyty świątecznej, jest moja rodzina. U mnie w domu zawsze ochoczo się śpiewa kolędy. Ja biorę zawsze akordeon i gram. Nawet ostatnio tak, jak spojrzałem na zegarek, to grałem 6 godzin. Chyba to był pierwszy dzień świąt. I rzeczywiście u nas się bardzo ochoczo śpiewa. Jak odwiedziliśmy moją kuzynkę w Legnicy, przyjechały moje wszystkie ciocie, kuzyni. Było chyba chór 30 tak? osób. I praktycznie był chór. Jak wszyscy ryknęli tym takim wyrostkowym śpiewem, ja wtedy pomyślałem, to było rok temu dokładnie, fajnie byłoby to nagrać. Szkoda, że nie nagrałem gdzieś jakiegoś filmu, chociaż z telefonem, ale potem jak już tak stworzył się ten zalążek, ta iskierka tej płyty świątecznej, to konsekwencją tych pomysłów jest to, że jedną z kolęd też na płycie śpiewa właśnie moja rodzina. Ja nagrałem moją rodzinę w sierpniu, było bardzo gorąco, wszyscy byli w krótkich spodenkach, ja im kazałem śpiewać kolędę, a mieliśmy takie spotkanie rodzinne w Karpaczu. Właśnie staramy się utrzymać tą tradycję, żeby się w tym komplecie spotykać, jaki ja pamiętam z dzieciństwa. I rzeczywiście, to były zupełnie inne święta, no bo to był zupełnie inny świat wokół nas. Zupełnie inny świat, nie było telefonów i ja pamiętam, że właśnie, nie pamięta się tego, kto jakim samochodem przyjechał na święta, nie pamięta się, kto jak był ubrany, nie pamięta się... Jaki miał smartfon. Dokładnie, a smartfonów w ogóle na szczęście wtedy nie było, ale ja pamiętam to, żeśmy śpiewali razem. Z moimi kuzynami szliśmy na piechotę do sąsiedniej wioski, 3 kilometry, w zaspy śniegu i śpiewaliśmy na cały głos kolędy. Wszystko było przykryte białym puchem. Domki były jakieś tam przystrojone na wsi. Taki jeden, każdy domek kolejny był jakiś 100-200 metrów od siebie oddalony. Księżyc rozświetlał wszystko. No magia. I właśnie dlatego moją rodzinę też nagrałem na tej kolędzie. I mam nadzieję, że w ogóle ogólnie ta płyta będzie takim pretekstem do tego, żeby puścić tą płytę w czasie świąt, żeby pośpiewać kolędy. Aranże są na tyle intuicyjne. Melodii nie kombinowaliśmy z melodią samych tematów, no bo... To nie ta materia przekombinować. Mhm. No mam nadzieję, że ta płyta będzie akompaniamentem takim i trochę właśnie też inspiracją. Właśnie ta kolęda wśród nocnej ciszy, którą zaśpiewała moja rodzina, żeby wszystkie inne kolędy też były tak zaśpiewane przez państwa w domach i że mam nadzieję, że ta harmonia w domach zapanuje. Jak u mnie zawsze akordeon był obecny, mój tato zawsze grał kiedyś na akordeonie, ja to kontynuuję jego nauki, jego tradycje. Tak więc mam nadzieję, że ta płyta też będzie u państwa w domach rozbrzmiewała. Plany na 2020? Plany na 2020. 7 czerwca w nos przed 10 maja w Filharmonii Narodowej w Warszawie organizuję moje koncerty jubileuszowe. Takie koncerty, które mi chcę podsumować właśnie 10-lecie naszych działań płytowych z zespołem. 15 lat jak skończyłem studia, 20 lat jak wyjechałem z Jeleniej Góry do Katowic na już takie moje całkowicie samodzielne muzyczne życie. I od tego czasu zacząłem tak naprawdę koncertować, grać jakieś wieczorne, malutkie koncerciki, z których się bardzo, bardzo zawsze cieszyłem. Więc to będą takie moje jubileuszowe wydarzenia. I trzecim wydarzeniem, mówię, Katowice Nospry, Warszawa Filharmonia oraz Chicago. Trzy miasta, w których obchodzimy ten taki jakby potrójny jubileusz, ten potrójny jakby trochę taki benefis naszej, mojej muzycznej działalności. I to jest przed nami. Później kolejne koncerty. Już pracujemy też nad kolejną płytą. Zawsze pełen energii. Marcin Wyrostek, bardzo Ci dziękuję za spotkanie w Trójce. Bardzo dziękuję. Ja serdecznie wszystkich Państwu życzę wesołych świąt, pełnych harmonii, a też zachęcam, bo robimy taki konkurs, aby Państwo nagrywali telefonami, smartfonami, które są coraz obecne, więc lepiej je użyć w ten sposób, żeby nagrać wśród nocnej ciszy, które my śpiewamy na płycie, złożymy z tego ogólnopolski taki klip do tej kolędy. Więc serdecznie Państwa zachęcam, aby Państwo nagrywali, jak Wasze rodziny śpiewają w domach, jak to u Was jest. Mam nadzieję, że to zmobilizuje, zmotywuje Państwa do śpiewania, więc potem złożymy nowy klip, będzie zaraz po nowym roku, więc serdecznie zachęcam i życzę wesołych świąt. Marcin Wyrostek, gość Trójki, bardzo dziękuję za spotkanie, za rozmowę i również wszystkiego dobrego. Bardzo dziękuję.